Masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Tymczasem w RTV Euro AGD 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na 1000 produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 27 września. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Szymon Hołownia już nie chce przewodzić Polsce 2050. Wycofuje się z wyścigu o fotel lidera partii. Polacy nie zagrają w siatkarskim mundialu. Przegrali z Włochami. Zostaje im walka o brąz. Propalestyńska manifestacja w Berlinie. Demonstrują tysiące osób. Szymon Hołownia nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050, poinformował o tym po posiedzeniu Rady Krajowej Partii. Nadszedł moment, by przekazać pałeczkę w sztafecie, mówi Hołownia. Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku. Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram, będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę, rozmawiać z naszymi strukturami. Wierzę, że wszyscy nasi koledzy i koleżanki, ministrowie i posłowie takie właśnie plany na jesień mają, bo musimy dzisiaj być wśród ludzi, nie tylko na wiejskiej. Rada Krajowa zdecydowała, że po jesiennej zmianie na stanowisku marszałka Sejmu Szymon Hołownia ma być rekomendowany przez klub na stanowisko wicemarszałka. We wtorek Rada wskaże kandydata Polski 2050 na stanowisko wicepremiera. Polscy siatkarze zagrają o brązowy medal Mistrzostw Świata. W półfinale turnieju na Filipinach przegrali z broniącymi tytułu Włochami 0-3. Przyjmujący Tomasz Fornal tak podsumowuje to spotkanie. Na pewno jest jakiś niedosyt, na pewno jest trochę smutku, bo wydaje mi się, że ta gra różnie wyglądała dziś w naszym wykonaniu, ale robiliśmy wszystko, mieliśmy jakieś problemy mniejsze, większe, ale walczyliśmy, ale po prostu na dzisiaj to na tą drużynę z Włoch było za mało. Nigdy nie będę zganiał i nie będę zwalał na kontuzję. Każda drużyna ma mniej albo więcej ich i tyle. Po prostu nam zostaje mecz o brąz. A w meczu o trzecie miejsce Polacy zmierzą się z Czechami. Mecz jutro o 8.30. Propalestyńska demonstracja w Berlinie. Policja szacuje, że bierze w niej udział 20 tysięcy osób. Centrum niemieckiej stolicy jest w dużej części zablokowane. Protestujący domagają się zmiany stanowiska rządu wobec Izraela i poparcia działań na rzecz mieszkańców Strefy Gazy. Wychodzimy na ulicę dla ludzi ze Strefy Gazy, żeby zatrzymać ludobójstwo i niemieckie wsparcie dla tego ludobójstwa. Demonstrowaniem pokazujemy, że jesteśmy przeciwko i wywieramy wpływ na niemiecki rząd, a Niemcy odgrywają ogromną rolę. Chciałbym, żeby rząd Niemiec zerwał wszelkie kontakty z władzami Izraela i z miejsca wstrzymał wszystkie dostawy broni do Izraela. Szczególnie my, Niemcy, mamy wyjątkową odpowiedzialność w zatrzymywaniu ludobójstwa i zapobieganiu brutalnym masakrom. Z uczestnikami demonstracji rozmawiał Adam Górczewski. Ukraina negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi umowy dotyczące zakupu broni i sprzedaży dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem we wtorek w Nowym Jorku. Oprócz umowy o broni, którą roboczo nazwaliśmy mega umową, omówiliśmy też umowę dronową. Grupy techniczne rozpoczęły już nad nią pracę. Chodzi o bezzałogowce, które Stany Zjednoczone kupią bezpośrednio od Ukrainy. Także techniczne komandy zaczynają pracować nad tą umową. To nasze drony, jakie będą kupować na prymu Stany Zjednoczone. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump omówili też działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny, sytuację na froncie oraz ochronę infrastruktury energetycznej na Ukrainie i w Europie. Tłumy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Odbywa się w trzech miejscach: Atlas Arenie, Sport Arenie i na Stadionie Miejskim. Część odwiedzających jest poprzebierana w ulubione postaci z komiksu czy gier. Ja właśnie zawsze na konwentach, festiwalach się przebieram, po prostu żeby poznać osoby z podobnymi zainteresowaniami co ja. Fanami właśnie osób z gry, jesteśmy z gier i z komiksów. Ja na konwenty jeżdżę od 10 lat, z tatą jeździłam jak byłam mała, teraz jeżdżę sama i jestem po prostu wielkim fanem tej kultury. U nas akurat wyjątkowego karty na sztuki Pokémon, a także sprowadzane z Japonii pluszaki oraz inne artykuły. Czy my mamy głównie mecz rysowany przez nas i robiony w sumie przez nas, bo te wszystkie pluszaki właśnie są redukowane, a tak to są gadżety z mangi, z anime, tak głównie, albo z gier. Na uczestników festiwalu do jutra do 17 czeka 300 wystawców, spotkania autorskie i premiery wydawnicze. Klimat.

Państwo tygodnika muzycznego w Radiowej Trójce. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Bartek Chaciński. Będziemy z Państwem jeszcze do końca tej godziny. Rozpoczęliśmy od singla Daisy, nagranego przez Melody Prochet, czyli Melody's Echo Chamber, a towarzyszy tej artystce, francuskiej artystce, soulowa formacja amerykańska Elle Michaels Affair. I ten singiel ukazał się przed 2 tygodniami, ale trochę zaległości, jak już wspominałem, chwilę mnie nie było w tej audycji, mam trochę zaległości różnego typu, a to jest wyjątkowo wdzięczna piosenka. No i też dobrze wprowadza atmosferę, jaka gościć będzie w tygodniku muzycznym przez najbliższych kilkanaście minut, a to za sprawą polskiej soulowej formacji Cinnamon Gum. Right. formacja Cinnamon Gum z albumu The Cinnamon Show. To jest taka grupa, o którą często polscy słuchacze pytają, a to jest to z Polski? Ci wykonawcy to w ogóle jest Polska? Dopiero na koncertach można było się przekonać, że tak, naprawdę tak jest. Ze mną na łączach telefonicznych chyba przebywający w Trójmieście, popraw mnie, jeśli się mylę, Maciej Milewski, lider Cinnamon Gum. Cześć. Cześć, cześć. Zgadza się, tak, w Gdańsku aktualnie. A, w Gdańsku. Powiedz, bo docierają do nas informacje o tym, że podpisaliście kontrakt z amerykańską wytwórnią. Ta amerykańska wytwórnia to jest That's Love Records. Tak. Co to jest za firma? To jest tak naprawdę dosyć świeża, kameralna wytwórnia, która jest poniekąd związana z większymi graczami tego gatunku, czyli z Dubtone Records i z Big Crown Records. Czyli Dubtone, czyli ci odpowiedzialni za wielkie sukcesy, Sharon Jones między innymi. Tak, dokładnie, między innymi. Ekipa, która grała z Amy Winehouse w pewnym momencie. Tak, tak jest, ale też, też wydają taki zespół, który nazywa się The Sacred Souls i jest to absolutnie od dłuższego czasu dla mnie taki top, jeżeli chodzi o muzykę, którą słucham też w tonie retro soulu. A nawiązuję do tego zespołu, ponieważ jeden z członków, założycieli w zasadzie, perkusista Alejandro Garcia, jest właścicielem właśnie wytwórni That's Love Records. Także taka jest historia. Wiem, że utworzyła się ta wytwórnia kilka lat temu, gdzie Max Schrager, który jest drugim założycielem oprócz Alejandro, tej wytwórni, on grał wtedy jeszcze w zespole Bradley'a Charlesa i gdzieś tam na terenach, powiedzmy, Kalifornii doszło do takiego spotkania właśnie Alejandro z Maxem i tak zrodził się pomysł na utworzenie takiej wytwórni. Jest to wytwórnia, która wydaje muzykę w taki właśnie bardzo klasyczny, tradycyjny sposób, czyli wszystkie single pojawiają się faktycznie na płycie w siedmiocalowym winylu. Póki co ta stajnia ma dosłownie kilku artystów, no i tak się składa, że od niecałego miesiąca też stałem się artystą Tesla. Chyba nie muszę pytać, czy jesteś pierwszym Polakiem w tej stajni, bo skoro jest niewielka, to zakładam, że tak, ale... Tak, ale jest to bardzo międzynarodowa ekipa tam jest, ponieważ w zasadzie jestem ja z Polski, jest dziewczyna Celine Dressing, która jest pół francuską, pół mongolką i jest jeden Meksykanin, także... i jeszcze duet taki typowo z New Jersey, tam gdzie mieści się siedziba w wytwórni, czyli Kate and James. No dobrze, i wszyscy grają soul and funk pewnie, a jeśli chodzi o to, jak się poznaliście, bo to się podpisuje taki kontrakt zdalnie w tej chwili, czy po prostu ktoś stamtąd przyjechał na wasze koncerty, czy do Trójmiasta? No co, no dosyć ciekawa historia, ponieważ ja po opublikowaniu pierwszego singla z The Cinnamon Show, którego wydawałem samemu we własnej wytwórni Seagal Ross wtedy jeszcze, napisał do mnie Max właśnie, taką bardzo krótką, zwięzłą, niekoniecznie tłumaczącą za wiele wiadomość, że odkrył utwór i ten utwór w zasadzie podesłał mu Alex. Nie wiedziałem, jaki Alex, o jakiego Alexa chodzi. Sprawdziłem, oczywiście sobie wszystko wygooglowałem i okazuje się, że właśnie perkusista z tego zespołu, który tak codziennie męczę na winylu, odkrył gdzieś utwór, teledysk i napisali, że chcieliby podjąć taką współpracę. W zasadzie to było już na początku roku, więc tutaj negocjacje i w ogóle jakieś ustalenia dotyczące tego, w jaki sposób będziemy pracować, no trwały kilka miesięcy. Więc zrobiliśmy to wszystko zdalnie, jak najbardziej łącząc się telefonicznie czy też przez wideo. ale aktualnie jestem na etapie tworzenia muzyki na nowy album i czeka mnie jakoś na przełomie stycznia i lutego wyjazd tam właśnie do New Jersey, żeby tę płytę na miejscu skończyć. No właśnie, co dalej z tym materiałem i z tymi kontaktami? Czy będą też koncerty za oceanem? No mamy taką nadzieję. Wszystko się póki co kształtuje, bo jesteśmy na etapie tutaj rozmów z różnymi agentami z Europy i właśnie ze Stanów. Ale jako, że założyciele wytwórni są czynnymi muzykami, Max jest znakomitym producentem, Alex, no właśnie, The Sacred Souls. Więc zaprosili nas w przyszłym roku na taką trasę amerykańską, aczkolwiek to nie mogę jeszcze póki co zdradzać szczegółów. Mam nadzieję, że to wszystko się uda i już niebawem będę mógł to wszystko ogłosić. To świetnie, to w takim razie będziemy czekać w Tygodniku Muzycznym na realizację planów i na tę płytę. Może przy okazji kolejnej płyty uda nam się dłużej porozmawiać. Teraz łączymy się też, ja od razu o tym wspomnę, przy okazji publikacji twojego nowego singla wspólnego z Maxem Schlagerem właśnie. Nothing That I Know. Czy mogę ciebie prosić o zapowiedź tego singla? To będzie chyba, mam nadzieję, przynajmniej jedno z pierwszych odtworzeń, ale pierwsze z autorskim komentarzem. Ja z przyjemnością. A więc singiel, który jest tak naprawdę, mieści się na stronie B fizycznego krążka siedmiocalowego Sweet Honey i Nothing That I Know, wydanego przez wytwórnię That's Love Records. Premierowo na antenie Trójki. Może zaryzykujmy. Zapowiadał Maciej Milewski z Cinnamon Gun. time, ain't no way around it. I took Bookie, Deshaun and Ron. We were getting back together, although I highly doubt it. And I know you miss me, babe. Don't pretend like you don't feel the same. Can't take all the pain and the sorrow. Come on and stay until tomorrow. And I know you miss me, babe. Ain't it hard when things don't go your way? I'm not the same, baby, I promise. But all I can say is that I'm sorry. I can tell by the way you're smiling. Girl, I know you miss me. Listen by yourself, you can listen by your damn self. After driving, eating with your little friend, I used to buy you steaks and scrimps. Don't act like you don't miss me. Listen by yourself, please listen by your damn self. Plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you all home. Tygodniku muzycznym Cinnamon Gum i Smack i Max Schrager w utworze Nothing That I Know. No i dobre towarzystwo, mam nadzieję, dla polskiego, polsko-amerykańskiego właściwie utworu, bo to już współpraca singlowego, czyli Mariah Carey. Nowa płyta Mariah Carey to z reguły jest dość duże wydarzenie w muzyce środka. Dawno tego nie było, dawno nie było nowego repertuaru tej artystki. Pojawiały się przeboje świąteczne, pojawiały się archiwalia odkurzone po latach. Teraz jest. Here for It All to nie jest płyta równa, ale utwór w towarzystwie Anderson Paaka, Play This Song, wyróżnia się zdecydowanie na tle innych. Bardzo ciekawa pozycja z tej samej półki, bo przynajmniej podobnej półki, bo to soul, ale nieco bardziej taneczny w charakterze. To jest płyta Rochelle Jordan, Kanadyjki o jamajskich korzeniach. Piąty album zatytułowany Through the Wall, z którego teraz wybierzemy dla Państwa utwór The Boy, a później jeszcze też w ramach nadrabiania zaległości sprzed tygodnia singlowe nagranie K.A. Focus on his other guy. running no cap. Our conversations running wild. The chemistry is off the map. Damn, you just had to be here to take it from the other man. You got something for me. You got some things for me. My soul and my body, it feels it every time. Sun goes for a breathing and every weekend. You come around, but when I try to fight it, it's fine. Let me come without my mask. Naked. Dark. Let me come. Let me lay beside you. Łatwiej powiedzieć Shakia Richmond niż K.A., bo ten pseudonim jest wyjątkowo niefortunny, jeśli chodzi o zapowiedzi radiowe, no ale muzyka za to, myślę, że powinna to wynagrodzić w znacznej mierze. Take It to jest drugi singiel zapowiadający drugą, z kolei długogrającą płytę tej amerykańskiej artystki, Hook Slow. Wydaje mi się, że więcej takiej muzyki, jeżeli państwo tego oczekują, to dzisiaj, po 21, choć też z przełamaniem w kierunku jazzu bardziej może, bo w audycji Jazz and Bass Michała Grabka-Grabkowskiego dziś będzie długa rozmowa z Nubią Garcją, także zapraszam, odsyłam, proszę nie wyłączać odbiorników. Zresztą do wieczora, do późnego wieczora proszę nie wyłączać tych odbiorników. Natomiast teraz o jazz zahaczymy i jednocześnie zahaczymy o przepastną, gigantyczną dyskografię Mulatu Astatke, wybitnej postaci etiopskiej muzyki, etiopskiej sceny muzycznej, etio-jazzu, właściwie ojca tego podgatunku. Wibrafonistę, perkusistę, organistę, który mimo 81 lat ciągle jest aktywny i co więcej właśnie opublikował wczoraj nowy album Mulatu Plays Mulatu. Mulatu Astatkę z albumu Mulatu Plays Mulatu. No i teraz można by było powiedzieć, zapytać, co takiego łączy tego artystę z kolejnym, który znajdzie się na playliście tygodnika muzycznego. Na pewno muzyka powstała w różnych latach, pod różną szerokością geograficzną, właściwie w zupełnie innym stylu, ale tych panów akurat połączył reżyser filmowy, Jim Jarmusch, który wykorzystywał muzykę Mulatu Astatkę, dał temu etiopskiemu twórcy taką drugą falę popularności na przełomie wieków, no a zarazem bardzo często zatrudniał i jako aktora, i jako autora muzyki tego dżentelmena, który za moment się odezwie. Tom Waits i Jockey Full of Bourbon z albumu Rain Dogs. To oczywiście Jim Jarmusch jest postacią, która łączy Waitsa z Mulatu Astatkę. Miałem okazję ostatnio po raz kolejny zresztą oglądać na dużym ekranie film Poza prawem, w którym Tom Waits partneruje Johnowi Luriemu i Roberto Beniniemu. Film, który się dobrze zestarzał, szczególnie te role, również rola Toma Waitsa. Serdecznie przy okazji pozdrawiam ostrołęcki DKF, gdzie ten film pokazywano. Oczywiście on jest w różnych miejscach w Polsce, ciągle wraca na ekrany właśnie w takich choćby niewielkich dyskusyjnych klubach filmowych. To świetnie. Jest o czym rozmawiać, jest o czym rozmawiać także w kontekstach muzycznych. Poza prawem muzyka Johna Lurie i właśnie Toma Waitsa. Na początek i na koniec nam się pojawiają utwory z tego właśnie albumu, z albumu Rain Dogs. To jest ten moment, kiedy Tom Waits się odradza muzycznie w latach 80. To jest być może w ogóle najlepszy moment w jego karierze muzycznej. Fantastyczna grupa współpracowników i kolejny album, bo Rain Dogs nie jest pierwszym albumem w tej dekadzie, jest następnym po Swordfish Trombones. Kolejny realizowany według nieco zbliżonej formuły i płyta świętująca, za 3 dni będziemy obchodzić 40-lecie tego albumu. 30 września 1985 roku ta płyta się ukazała, zbierając fenomenalne recenzje, ale też ściągając uwagę różnej publiczności, bo tu mamy z jednej strony Marka Ribota wśród współpracowników, niezwykły gitarzysta i bardzo ważna postać w życiorysie muzycznym Toma Waitsa. Z drugiej strony mamy Keitha Richardsa, który się tutaj pojawia. Mamy muzyków z kręgu jazzu amerykańskiego. Mamy zagęszczoną sekcję rytmiczną, mamy takie elementy muzyki nowoorlańskiej, pogrzebowej muzyki nowoorlańskiej, mamy elementy kabaretu. Czego tu nie ma, chciałoby się powiedzieć. To trochę tak jak na playliście Tygodnika Muzycznego. Albumy Toma Waitsa z tego okresu mogły być niezłą definicją. No to jeszcze jeden utwór w takim razie w ramach świętowania 40. rocznicy. Tom Waits i Singapore. Tom Waits i jeszcze jeden fragment wspaniałej płyty Rain Dogs sprzed 40 lat. Warto dla takich płyt uruchamiać kąciki z rocznicami w audycjach radiowych. I to prawie wszystko na dziś w Tygodniku Muzycznym. Na zakończenie będzie artystka, która też śpiewała Toma Waitsa w pewnym momencie, ale kogo ona nie śpiewała? Grywała, śpiewała w The New Pornographers. Długa kariera solowa i teraz płyta, która ukazała się wczoraj. Jedna z takich nagranych z największym rozmachem w całej tej solowej dyskografii. Neon Grey Midnight Green. Ta osoba nazywa się Nico Case i utwór, który zamknie dzisiejszą audycję, to jest Destination z tej najnowszej płyty. Bardzo dziękujemy za uwagę. Za chwilę Scena Teatralna Trójki. Polecam też N3. Dzisiaj Gosi Jakubowskiej, która przygotowała tę audycję. Michał Jakubik ją zrealizował, a Bartek Chaciński poprowadził. Do usłyszenia. Hello stranger, you remind me of someone, a jangling lust, panting on a sliver of a dusty pool of light. Your fire's hue is a maraschino cherry, room temperature ice. Backlit by the bar, your tongue it shoots dry. You're all period blood and soundcheck blue. Armpits ripped and a lucky horseshoe pinball brew. Tomorrow.